plant my seed where that little soil fertile. Shot glass of that holy water, they puffin' on herbal. She moving like Jesus' daughter, dressed up in the purple. Gown was lost and now I'm found, still winning like Churchill. She had a curse in her purse, I'm stuck in the verse with her. Mighty recital, it's vital, I go rehearse with her. Make that incision, I play nurse with her. Deep dive in the water, maybe quench my thirst with her. And then get started on our first litter. Wait, wait, here I come. Queen, don't fade away. Find a way to stay. There's some hits to be got quick, you only get big. Let the getting get got quick. We are too big of the light in the nighttime. About to get big. Flame don't lose no light by light another. Get lit. When the kids get good, get by the kids, got kids, better get gone. Get lit. And may your flame of passion stay lit for all time. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś porozmawiam m.in. z Katarzyną Kłosińską, przewodniczącą Rady Języka Polskiego, i z Renatą Grochal, dziennikarką i publicystką prowadzącą Bez Uników, o języku obecnym w przestrzeni publicznej, o mowie nienawiści i o odpowiedzialności za słowa. Zapraszam, Michał Nogaś. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A tymczasem już 2 minuty po godzinie 5:00. Coś mi świta w Trójce. Do 6:00 jesteśmy z Państwem. Irena Dan i Radek Nałęcz. Dzisiaj 21 dzień maja. Przypominamy, do kogo z kwiatami? Donat, Krzysztof, Piotr, Przedsława, Ryksa, Tymoteusz, Wiktor i Wszemir. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. 21 maja jest 142 dniem 2024 roku. Do końca roku zostało 224 dni. No i dzisiaj Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego. To można się nad tym tematem i nad tą kwestią oczywiście zastanowić. Do tego też Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, również Dzień Kadeta, Dzień Odnawiania Znajomości. To a propos tych starych znajomości, które być może gdzieś z biegiem lat uległy drobnemu zapomnieniu, zakurzyły się. Jest szansa i pretekst do tego, żeby odezwać się do przyjaciela albo przyjaciółki. Międzynarodowy Dzień Herbaty, o tym już mówiłem, ale przypominam, bo często to jest tak, że herbata zdecydowanie lepiej rano smakuje niż kawa i bardziej je pobudza. Są tacy, znam osobiście. 4:30, wschód słońca już za nami, a słońce zajdzie o 20:35. Jesteśmy z Państwem do 6:00. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Coś mi świta w sieci. 11 minut po piątej. Krzysztof Zalewski już za nami, Januszka, a przed nami Polskie Radio 24.pl, które przynosi dobre wiadomości, zwłaszcza dla kierowców. W najbliższych dniach spadną ceny paliw. W nadchodzącym tygodniu ma się to wydarzyć, a to wszystko ze sprawą efektu mocnej złotówki w stosunku do dolara, spadku zamówień w krajowym handlu hurtowym, nadmiaru ropy naftowej i spadku na nią popytu na globalnych rynkach. To są takie prognozy, które pojawiły się na portalu i zachęcamy, jeżeli oczywiście są Państwo tematem zainteresowani. Eksperci zwrócili uwagę, że koszty tankowania spadają drugi tydzień z rzędu. Obniżki cały czas nie są duże, ale przecena na stacjach powinna przyspieszyć się w najbliższych dniach, bo wyraźnie taniej jest również na rynku hurtowym. Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy i to dość szybko, co oczywiście odczujemy w naszych kieszeniach. zmiana na przeglądzie. Od 1 czerwca nowe przepisy dotyczące dokumentów. To z kolei autokult.pl. Mają się zmienić te przepisy dotyczące stacji diagnostycznych, bo nie każdy kierowca wie, czytamy w artykule, że diagnosta może podczas przeglądu zatrzymać dowód rejestracyjny i to nie tylko ze względu na stan techniczny auta. Od 1 czerwca zmienia się nie tylko sposób zatrzymania dokumentu, ale i powody, dla których można to zrobić. No i czytając ten długi tekst, dowiadujemy się między innymi tego, że od 1 czerwca diagnosta będzie mógł zatrzymać dowód rejestracyjny wyłącznie w sposób wirtualny. Dokument zostanie zwrócony kierowcy, ale w centralnej ewidencji pojazdów pojawi się wpis o zatrzymaniu. Wirtualny zwrot dowodu rejestracyjnego będzie możliwy po pozytywnym przejściu badania technicznego. Również to diagnosta może zrobić wprost ze swojego zakładu. Autokult.pl o zmianach w przepisach, no i dokładnym brzmieniu tych przepisów, zarówno przed, jak i po zmianie, donosi. Również na money.pl możemy znaleźć artykuł dotyczący zmian, unijnych zmian. Na pewno zwrócili Państwo uwagę na to, że odkręcając już butelki plastikowe, ten korek nie odpada, tylko zostaje przytwierdzony i jest cały czas przymocowany jakby do ta nakrętka do butelki. Są to przepisy, które zostały wprowadzone, czy zostaną wprowadzone w życie, ale producenci już się przystosowują do tych zmian, które zaserwowała nam Unia Europejska. No i też na łamach money.pl można znaleźć artykuł, który jest pełen refleksji producentów. Nakrętkowy szał za 30 milionów złotych, czyli jak nowe prawo pustoszy kieszenie przedsiębiorców. Nakrętki przytwierdzone do butelek to unijna nowość, która spędza sen z powiek również polskim firmom. I o tym na money.pl. Teraz 14 minut po piątej. So that your eyes can get brighter. Obediently I bear your name. I share it with the wind I take. Can you see my eyes? Can you see my eyes? Can you see my eyes? Can you see my eyes? Can you see my eyes? Can you see my eyes? Can you see my eyes? Can you see my eyes? Can you Jesus is Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne kalendarium w Trójce. No to trzy daty przed nami w tej pierwszej części. Rok 1948 w Shoreham by Sea w angielskim hrabstwie Sussex urodził się piosenkarz Leo Sawyer, a w roku 1979, 21 dnia maja, Elton John stał się pierwszym znanym brytyjskim artystą, który wystąpił w Związku Radzieckim. W sumie zagrał 8 koncertów, które zostały sfilmowane na potrzeby dokumentu telewizyjnego To Russia with Elton. Mamy rok 1981 i bardzo ważne wydarzenie związane właśnie z muzyką, ale też z społeczeństwem. Bob Marley, legendarny muzyk muzyk z Jamajki, który zmarł 11 maja. Został tego dnia pochowany wraz z Biblią i gitarą Gibsona w Nine Miles w St. Anne. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w obrządku ortodoksyjnego kościoła etiopskiego w National Heroes Arena w Kingston, w stolicy Jamajki. No i też warto podkreślić moc tego wydarzenia, bo w uroczystościach uczestniczyło około 100 tysięcy Jamajczyków, no i też uroczystość miała charakter państwowy. Jako załącznik już teraz Redemption Song i Bob Marley w Trójce. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Coś mi świta. Znika już, zanim się spojrzysz, zobacz tu. Wracam głowę jeszcze raz, tam gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu i mam już w głowie parę tras. Tam gdzie nie mogę, za parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad, tam gdzie nie mogę. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz, tam gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Wracamy do trójkowego kalendarium, czyli kiedyś to było w ramach programu Coś mi świta. Na rok 1985 w Londynie przyszedł na świat były członek grupy Nasty, czyli Kano, Kane Broad Robinson, a w 1985 roku także przyszła na świat Mutia Buena w Londynie także, czyli była wokalistka brytyjskiego zespołu Sugar Babes. I to się wydarzyło 21 dnia maja. Kolejne daty z muzycznego kalendarium. Przedstawiciele rodzinnego miasta Elvisa Presleya zażądali od władz stanu Tennessee przeprowadzenia śledztwa w sprawie śmierci artysty. Urzędnicy chcieli sprawdzić, czy przyczyną była choroba serca, jak podano w akcie zgonu, czy przedawkowanie narkotyków. W 2000 roku islandzka wokalistka Björk otrzymała Złotą Palmę dla najlepszej aktorki w czasie festiwalu filmowego w Cannes. Również tegoroczna edycja jeszcze trwa do 25 maja, to już mówiliśmy o tym, ale to warto przypomnieć. Została uhonorowana za rolę Selmy w filmie Tańcząc w ciemnościach Larsa von Triera. Warto się zatrzymać przy okazji tej wiadomości z tego względu, że Tańcząc w ciemnościach to jest jedna z tych klasycznych już pozycji, która tworzy filmową trylogię Larsa von Triera razem z filmami Przełamując fale, a także z filmem Idioci. Początkowo Björk miała stworzyć tylko i wyłącznie ścieżkę dźwiękową do filmu, ale ostatecznie zdecydowała się na rolę Selmy, która traci wzrok, stąd też i tytuł nagrania, które gdzieś tam w tle powoli się rozpoczyna i które jest związane ze ścieżką dźwiękową właśnie do filmu Tańcząc w ciemnościach, I've Seen It All, a także z samym filmem, tytułem filmu. Warto też odnotować, że to był pierwszy film nakręcony bez taśmy, czyli cyfrowo, który został nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend and lives that were over before they were spent. I've seen what I want.

chodzimy po ziemi, to wszystko, co stało się przez ten czas, jest w tobie i we mnie, zostało w nas. I czasem, gdy się budzę i mogę być zły, ale to nie zmienia niczego, a ty możesz poczuć czasem brak mojej solidności, lecz zrozum, nie ma wolności bez miłości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. Uważajmy, by się nie rozłączyć, i nowe rzeczy w sobie teraz odkrywamy. To nieprawda, że do końca się znamy. Czasem bardzo niewiele czasu jest potrzeba, by zburzyć wszystko i wszystko pogrzebać. Zrozumieć trzeba, jak groźne są pozory. Przecież nie ma miłości bez pokory dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. Coś mi świta w trójce, za 17 minut szósta. Do szóstej jesteśmy z Państwem. No to teraz przenosimy się do Włoch. Ponad 1/3 włoskich nastolatków chce wyemigrować, kiedy skończył 18 lat. Wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Włoskiego Urzędu Statystycznego ISTAT. Dzieci i młodzież 2023. No, może być to szokująca wiadomość, zwłaszcza, że Włochy to i wspaniała kuchnia, ale też no, znakomite miejsca, które można odwiedzić. Wielu Polaków jeździ do Włoch, zachwyca się tymi widokami, zresztą związki tych państw, naszych państw, nawet łączą nas hymny narodowe, więc faktycznie no, wydaje się, że Włochy to taki raj na ziemi, a niekoniecznie w opinii nastolatków. Wśród młodych Włochów w wieku od 11 do 19 roku życia około 34% chce wyjechać za granicę, kiedy osiągnął dorosłość, 45% chce pozostać w kraju, a 21% nie ma jeszcze zdania w tej kwestii. To są wyniki sondażu, który przytacza agencja Reutera. Stany Zjednoczone to jest to miejsce, gdzie chcieliby młodzi Włosi emigrować. Wskazało tak 32% ankietowanych. 12,4% wybrało Hiszpanię, a 11,5% Wielką Brytanię. Istat stwierdził, że aby przeciwdziałać temu zjawisku, Włochy powinny oferować młodym ludziom odpowiednie możliwości życiowe. No i według danych OECD realne płace we Włoszech wzrosły tylko 1% w ciągu ostatnich 30 lat w porównaniu ze średnim wzrostem o 32,5% we wszystkich krajach zrzeszonych w OECD. Włochy mają również najniższy wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej, wynoszący obecnie 66%, podaje Eurostat. No to w takim razie jako załącznik do tej wiadomości Maneskin, czyli Włochy, to jest kraj pochodzenia tego zespołu, chociaż też wokalistka włosko-duńska jest, jak zdążyłem się zorientować. Wokalista konkretnie Damiano Dawid, basistka Victoria De Angelis i gitarzysta Tomas Radzi oraz perkusista Edhan Torkio. Zwyciężyli 65. konkurs piosenki Eurowizji. Śpiewają po angielsku, ale również w repertuarze można znaleźć włoskie utwory. Loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di te. Tame Impala to już za nami. Przed nami jeszcze jeden utwór Pink Floyd i Learning to Fly, zanim godzina szósta pojawi się na zegarze, a o szóstej serwis Trójki, potem prognoza pogody i poranne. Zapraszamy do Trójki, zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego, który już za chwilę zajmie to stanowisko, ale jeszcze mamy moment, żeby powiedzieć o tym, co wczoraj wydarzyło się w Krakowie. Digital Dragons Awards 2024 już za nami. Ceremonia wręczenia nagród przede wszystkim polskim twórcom gier. No i kilka kategorii było, kilka statuetek również na stoliku i potem kolejno wychodzili autorzy, autorki, którzy odbierali nagrody w poszczególnych kategoriach. Cyberpunk 2077 Widmo Wolności zdobył dwa cyfrowe smoki w kategorii za najlepszą narrację, ale też za najlepszą polską grę. To jest ta najważniejsza kategoria, a oprócz tego nagrodzeni również w kategorii najlepszy polski design Against the Storm, najlepsza strona wizualna Inculinati, najlepsze audio, czyli zarówno i voice acting, czyli gra aktorska, również ścieżka dźwiękowa i udźwiękowienie to The Invincible, czyli niezwyciężony na podstawie książki Lema. Hero Legacy Adventure RPG to jest najlepsza gra mobilna, no i najlepsza gra zagraniczna to Baldur's Gate 3, zresztą Swin Winkle razem z zespołem z Lariana pojawił się na scenie. Warto dodać, że również otwarto nowy oddział tej firmy, która na koncie ma Baldur's Gate 3. Nagroda za osiągnięcia to Marta Fijak, a więcej pewnie w piątkowym Samograju. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Program realizowała Irena Dan, a mówił te słowa Radek Nałęcz. Dobrego dnia Państwu życzę i gramy Pink Floyd Learning to Fly. Do usłyszenia. Turning back.